Мансарда. Аднойчы прачнецца тэлефон, што гаварыў некалі тваім голасам, прачнецца на мансардзе, якую, утульна ўладкаваўшыся паміж попелкай і томам махабхараты, вартуе масянжовы Буда. На мансардзе, якая ў тое лета была канспіратыўнай кватэрою матылькоў-крапіўнікаў, на мансардзе, якой даўно няма, на мансардзе, якую адчыняе ў свет геаграфічная мапа Еўропы на ўсю сцяну. І, валяючыся ў лоску, мы выбіраем на ёй краіны і гарады, да якіх яшчэ далей, чым да маладзіка, што да замарачэння гускаецца на ясені за вакном, над лавачкай, дзе мы хацелі ператварыцца ў дрэвы, каб спыніць бурштынавае мгненне таго вечара. І прыдумалі з гэтай прычыны еретычную малітву, вартую вясёлага аўтадафэ на высокім рынку, што была запісаная тваім рок-н-рольным почеркам і схаваная між старонак старадаўнія кнігі, каб спыніць бурштынавае мгненне таго вечара, калі свет быў неўміручай, як перад шостым днём тварэння. Аднойчы на той мансардзе прачнецца тэлефон, што гаварыў некалі тваім голасам. І я здыму слухаўку.